الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنندليه كتك كتاب شا صحيح الترغيب والترهيب. تنزي رحمه الله على سيما، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد أم مسكي أمتم صلى الله عليه وسلم، يقول نسيما يجاء بالرجل يوم القيامة. أمتو أنا ليتوا أتكسيك يا قيامة، فيلقى في النار. إيش هو يمتو أجو ليتوا aliyeletwa anatupwa katika jahannam ndani ya moto. Fatandalibu aqtabuhu, akitupwa ndani ya jahannam utumbo wake unamwagika, anarushwa mpaka na dondoka chini. Akianguka chini katika jahannam utumbo wake unamwagika. Fayaduru biha, basi anaanza kuzunguka kwa kuvuta utumbo wake. Kama yaduru alhimaru biraha, mfano wa punda akizunguka kwa mashine ya kusaga. Araha ni mashine kubwa ilikuwa inatumika zamani, wanatengeneza jiwe la duara kubwa na chini jiwe mfano wake duara, alafu wanatengeneza tundo katikati, mazao, mtama na vitu ambavyo vinasagiwa vinawekwa katikati, alafu unakuwa kuna mti umeunganishwa baina ya lile jiwe sehemu ya kati baina ya punda. Punda anakuwa anazunguka kwa jiwe, jiwe la juu likizunguka linasaga mazao yanayoingia katikati baina ya jiwe la juu lile duara na chini. Hii inaitwa raha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfananisha huyo ambaye ameubeba utumbo wake akizunguka ndani ya jahannam kwa mfano wa punda akisaga vile vitu ambavyo vinasagika kwa kuzunguka, kwa maana atakuwa anazunguka na utumbo, na utumbo unavutwa, unazingirwa katika mazingira ya adhabu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Fatajtamiru, katika hiyo hali inaonekana watu wa jahannam wanakusanyika juu ya huyu mtu, kwa sababu adhabu hiyo si kwa ajili ya kila mtu, la, ni kwa ajili ya watu maalum. Wanakusanyika juu yake watu wa jahannam. Fayaquluna, qala fatajtamiu ahlu nnari alayhi, wanakusanyika watu wa moto juu yake. Fayaquluna, wanasema ya fulan, hey fulan, ma sha'nuka, ma sha'nuka, yani kwa sababu gani umefanya dhambi gani, umefanya kosa gani mpaka umeadhibiwa kwa hiyo adhabu? Alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, hivi wewe si ulikuwa ni mwema? Tulikuwa tunakufahamu wewe ni mwema, unaamrisha mema, unakataza mabaya. Sasa inakuwaje mpaka ukaadhibiwa kwa adhabu hiyo? Anawajibu, anaambia fayaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati, nilikuwa nikiwaamrisheni nyinyi, mimi ninawaamrisha nyinyi kwa mambo ya wema, kwa jambo la kheri lakini silifanyi, silitekelezi. Naliamrisha lakini mimi silitekelezi. Wa anhaakum ani sharri, na ninakukatazeni kutokana na jambo la shari, msilifanye. Haram, haifai, la yajuzu. Mwogopeni Allah, kitu fulani ni dhambi, jambo fulani ni haram, Allah subhanahu wa ta'ala anachukia juu yake. Ninawakataza juu ya majambo ya shari, lakini nilikuwa ninayatekeleza. Sallallahu alaihi wasallam, nasallallahu يلطف بنا وأن يبصرنا بعيوبنا وبشرور أنفسنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن لا يكلنا إليها طرفة عين وأن يتولانا برحمته. كنا نسلميك متكانا يهالي مبزغة كيوان نانا نسلميك سوتي سيما شيخ سوتي سيما أستاذ. Hii hali tunayo, mtu anakumbusha watu, anawakataza yaliyokatazwa na Allah, anawashawishi, anawaamrisha kwa yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anafanya kinyume katika maamrisho hatekelezi, na katika makatazo hakataziki. Lakini kinachotofautisha baina yako wewe na baina ya huyu aliyetupwa katika jahannam, adam al-israr ala dhamb, kutungania dhambi, wa adam at-tauba, na kutokutubu kurejea kwa Allah subhanahu, wa adam al-khawf wal-wajal min ghadab Allah, wa adam al-amn min maqti Allah, ni kutokuwa na amani na kutokuwa na hofu au kuwa na hofu. Hii ambayo inakusaidia kutokuwa na amani na adhabu ya Allah, inakusaidia kesho siku ya kiyama. Unaweza ukawa miongoni mwa wale ambao wanafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akiletwa mbele ya Mola wake anafunikwa kwa stara ya Mola wake, kisha Allah anaanza kumhoji na anamuuliza juu ya madhambi yake: mja wangu, ulifanya kadha, ulifanya kadha, faalta kadha wa kadha. Yukarriruhu bidhunubihi, yuaddid lahu dhunuba, anta faalta kadha, naam ya rab faalta, eh mola ndio ulifanya, faalta kadha, naam faalta kadha, faalta. Fi nihaya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu lahu: satartuha alayka fi dunya, yote hayo uliyofanya mimi niliyastiri duniani. Na ndio maana watu walikuwa wanakuona mwema, wa ha ana asturuha alayka alyawm, na pia nitayastiri kwako juu yako katika siku ya leo. Kisha nasamehewa yale aliyofanya, lakini hii hali haitapatikana ila التوبة وعدم الإصرار. الإصرار على الذنب ما درياك لما كبوا على صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة, نولي أنباو وكفايا ووف صلى الله عليه وسلم, أو ظلموا أنفسهم, أو ومجظلوا من نفس زاو وكم عاصي الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, وكمكمبوك الله وكارودي كواكي وكمتاكا مسماحا وكفن استغفار. ومن يغفر الذنوب إلا الله, لا أكون أنا يسميه أنا يسميه أنا يسميه مذن بإسبه الله. ولم يسروا na wala hawakudumu kung'ang'ania juu ya madhambi. Israr, istimrar fi dhanb wa adam at-tauba, kuendelea katika dhambi na kutokutubu, israr, kana kwamba hili si dhambi, la, ni jambo la kawaida. Hadha israr, hata kama ni dhambu saghir, fala saghira maa alisrar wala kabira maa alistighfar. Hakuna dhambi dogo ukung'ania na kudumu, ili dogo linakuwa kubwa. Wala kabira maa alistighfar, na hakuna dhambi kubwa kwa kufanya istighfar. Madhambi makubwa yanaondoka. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها سرها وعلانها ما علمنا منها وما لم نعلم. أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.